Ruta 66. Benvingut, família, a una nova edició de Ruta 66, un espai radiofònic dedicat a la música rock. I, com sempre, rep una cordial salutació d'aquest qui et parla, en Pitu Dos Santos. I avui, entre els nostres convidats, els Three Doors Down, els quatre de Liverpool, és a dir, The Beatles, The Van Perry, Carrie Underwood, la Ellie Young Band i els Guns N' Roses. I ara comencem viatjant al passat. Els clàssics. You shake my nerves and you rattle my brain. Pioners del rock and roll. I per començar, un dels grans del rock and roll de tots els temps, Joseph Vernon Turner, conegut artísticament com Big Joe Turner. Ell va ser el primer a enregistrar la popular cançó Shake, Rock and Roll el 15 de febrer del 1954. Anem a escoltar aquest artista, originari de Kansas City, Missouri, també anomenat The Boss of the Blues. Get out of that bed, wash your face and hands. Well, you get in that kitchen, make some noise with the pots and pans. Well, you wear old dresses, the sun comes shining through. Well, you wear old dresses, the sun comes shining through. I can't believe my eyes, all the mess belongs to you. Ruta 66. Novetats. L'actualitat discogràfica. Això és nou. Ha sortit al mercat un nou disc recopilatori dels Three Doors Down. A part dels seus èxits, també ha inclòs d'inèdites. La primera que escoltarem és la més coneguda a casa nostra. És del 2003 i es titula Here We Had You. A hundred days have made me older since the last time that I saw your pretty face. thousand lies have made me colder, and I don't think I can look at this the same. But all the miles that separate disappear now when I'm dreaming of your face. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby, but you're still with me in my dreams. And tonight it's only continuem amb aquests cinc nois de l'estat de Mississippi, els Three Doors Down i el seu rock alternatiu. Continuem amb un altre dels seus èxits i també número 1 a USA. Des de l'any 2008, It's Not My Time. Back at the beginning there. here to all the plans that we made and the dreams that we had. I'm in a world that tries to take them away. Oh, but I'm taking them back. 'Cause all this time I've just been too blind to understand what should matter to me. My friend, this life we live, it's not what we have, it's what we believe. És un petit resum del que pots trobar dins el nou CD dels Three Doors Down, Greatest Hits amb 9 èxits i 3 cançons inèdites. Precisament per acomiadar-los, escoltarem una d'aquestes, Goodbyes. There's so much I would say if I could see. Myself, I don't know why. 66. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Ja fa setmanes que volia punxar la banda més famosa de tots els temps del pop-rock, The Beatles, i el tema While My Guitar Gently Weeps, de l'any 68. Surely be learning Pràcticament no cal ni presentar John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr. El que s'hi ha fet és triar tres de les meves preferides de la discografia dels Beatles. I la següent pertany al disc Abbey Road, de títol Something. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. Curiosament, les tres cançons que he triat per escoltar dels Beatles són composicions del desaparegut i enyorat George Harrison. Aquesta, que ja podeu escoltar de fons, també pertany al disc Abbey Road. Des de l'any 69, Here Comes the Sun. Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's all right. Thank you. Ruta 66. Música d'arrel americana. Com ja sabeu, la country music és un dels estils que més ens agrada tocar al nostre espai radiofònic. I aquesta setmana escoltarem tres números 1 a USA del passat any. El primer pertany als tres germans Perry. Kimberly és la noia i els nois Neil i Reed. La cançó All Your Life arribava al número 1 del Billboard el 18 de febrer del passat any. I és el segon èxit d'aquest trio debutant de germans, anomenats The Van Perry. Would you walk to the edge of the ocean just to fill my jar with sand, just in case I get the notion to let it run through my estat de Mississippi a Oklahoma amb una de les grans veus femenines del country actual. Es diu Carrie Underwood i el seu últim disc, Blown Away, ha sigut dels més premiats l'any passat. I el single Good Girl va ser número 1 el 16 de juny de 2012. Crying with your heart in the dirt. His lips are dripping honey, but he'll sting you like a bee. no good for you. You better get to getting on your goodbye shoes. I l'últim número 1 de la llista country del Billboard del passat any que escoltarem pertany a la Ellie Young Band, una banda texana liderada per Mike Ellie i James Young, que segueixo des del 2006. Doncs bé, la Ellie Young Band aconseguia el número 1 a les llistes el passat 28 de juliol amb aquest senzill, Even It If Breaks Your Heart. Way back on the radio dial, the fire got lit inside a bright-eyed child. Every note just wrapped around his soul, from steel guitars to Memphis all the way to rock and roll. Ruta 66, versions. Els originals i les seves versions. I a la recta final de la Ruta 66 és el moment de les versions amb una de les grans bandes històriques del hard rock, els Guns N' Roses. Primer escoltarem una versió de Knocking on Heaven's Door, composada per Bob Dylan i que els Guns N' Roses la van incloure a l'àlbum Use Your Illusion, Tu, al 1991. I can't use it anymore. Continuem amb la banda liderada per Axl Rose i Slash, els Guns N' Roses, amb una versió d'un tema del 1959 titulat Saints I Don't Have You, original dels Skyliners, i que els Guns N' Roses la van enregistrar pel seu disc de covers titulat The Spaghetti Incident del 93. Doncs bé, amics, fins aquí la ruta 66 d'avui. Ens acomiadem amb una altra versió de Sympathy for the Devil, dels Rolling Stones, a càrrec dels Guns N' Roses. Fins d'aquí una setmana rep una cordial salutació de la meva part. Soc en Pitu Dos Santos. Apa-siau! Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year, stolen many men's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Me, damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. But what's puzzling you is the